महाभारत उद्योग पर्व षट्षष्ट्यधिक शततमोध्याय। कौरव पक्ष के रथियों का परिचय। भीष्म उवाच सुदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एक गुणोमतः तवार्थ सिद्धिमाकांक्षन् योष्यते समरे परैः। भीष्म ने कहा राजन काम्बोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने गए हैं। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। एतस्य रथसिंहस्य तवार्थे राजसत्तम पराक्रमं रथेन्द्रस्य द्रक्षन्ति कुरवोद्युति। नृपश्रेष्ठ रथियों में सिंह के समान पराक्रमी ये काम्बोज राज तुम्हारे लिए युद्ध में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करेंगे और समस्त कौरव इनके पराक्रम को देखेंगे। एतस्य रथवंशे हि तिग्म वेग प्रहारिणः काम्बोजानां महाराज सलभानाभिवायति। महाराज प्रचंड वेग से प्रहार करने वाले इन काम्बोज नरेश के रथियों के समुदाय में काम्बोज देशी सैनिकों की श्रेणी टिड्डियों के दल से दृष्टिगोचर होती है। नीलो माहिस्मति वासी नील वर्मा रथस्तव रथवंशेन कदनम शत्रुणां वै करिष्यति। माहिस्मतिपुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। कृतवैर पुरा चैव सहदेव नमारिष योषते सततम राजन सवार्थे कुरुनंदन। कुरुनंदन पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। राजन ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। विंदान विंदा वावंत्यौ सम्मतौ रथ सत्तमौ कृतनौ समरे तात दृढ़वीर्य पराक्रमौ। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात वे युद्ध काल के पंडित तथा सुदृढ़ बल एवं पराक्रम से संपन्न हैं। एतौ तौ पुरुष व्याघ्रौ रिपु सैन्यम प्रदक्षत गदा प्रासासिनाराचै तोमरैश्च करच्यतै। ये दोनों पुरुष सिंह अपने हाथ से छुटे हुए गदा प्रास खड्ग नारा तथा तोमरों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध कर डालेंगे। युद्धाभिकामौ समरे क्रीडन्ता विवयूथपौ यूथ मध्ये महाराज विचरन्तौ कृतान्तवत। महाराज जैसे दो यूथपति गजराज हाथियों के झुंड में खेल सा करते हुए विचरते हैं उसी प्रकार युद्ध की अभिलाषा रखने वाले विंद और अनुविंद सम्रांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगर्ता भ्रातर पंच रथोदारा मतामव कृतवैराश पार्थैस्ते विराट नगरे तदा। त्रिगर्त देशी पांचों भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। विराट नगर में दक्षिणों गोग्रह के युद्ध के समय चार पांडवों के साथ उनका वैर बढ़ गया था। मकरा युवराजेन्द्र समुद्धत तरंगिणीं गंगां विक्षोभयिष्यन्ति पार्थानां युधिवाहिनीं। राजेंद्र जैसे ग्राहगण उत्ताल तरंगों वाली गंगा को मथ डालते हैं उसी प्रकार ये त्रिगर्त देशी पांचों क्षत्रिय वीर पांडवों की सेना में हलचल मचा देंगे। तेरथा पंच राजेंद्र एसाम सत्यरथो मुखम एते योष्यन्ति संग्रामे संस्मरन्त पुराकृतम जलिकं पांडवेन भीमसेनार्जुनेन। दिशो विजयताम राजन फेतवाहीन भारत। महाराज ये पांचों भाई रथी हैं और सत्यरथ इनमें प्रधान है। भारत, भीमसेन के छोटे भाई श्वेत घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगर्तों का अप्रिय किया था, उस पहले के वैर को याद रखते हुए ये पांचों वीर संग्राम भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। ते हनिष्यन्ति पार्थानां ताना साध्य महारथान वरान वरान महेश्वासान क्षत्रियाणां धुरंधरान। ये पांडवों के बड़े बड़े महारथियों के पास जा उन महाधनुर्धर क्षत्रिय शिरोमणि वीरों का संहार कर डालेंगे। लक्ष्मणस्तौ पुत्रश्च तथा दुःशासनस्य च उभौ तौ पुरुष व्याघ्रौ संग्रामे स्वपरायिनौ। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासन का पुत्र ये दोनों पुरुष सिंह युद्ध से पलायन करने वाले नहीं हैं। तरुणो सुकुमारो च राजपुत्रौ तरस्विनौ युद्धानां च विशेषज्ञौ प्रणेतारौ च सर्वतः। ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं, अनेक युद्धों के विशेषज्ञ हैं और सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य हैं। रथौ तौ कुरुशार्दूल मतौ मे रथ सत्तमौ क्षत्र धर्म रतौ वीरौ महत्कर्म करिष्यतः। कुरुश्रेष्ठ, ये दोनों वीर रथी तो हैं ही, रथियों में श्रेष्ठ भी हैं। ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। दंडधारो महाराज रथ एको नरर्षभ योष्यते तव संग्रामे स्वेन सैन्येन पालित। महाराज, नरश्रेष्ठ अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। बृहद बलस्तथा राजा कौशल्या रथ सत्तम रथो मम मतस्तात महावेग पराक्रम। तात, महान वेग और पराक्रम से संपन्न कौशल देश के राजा बृहद बल भी मेरी दृष्टि में एक रथी हैं और रथियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। एष योष्यति संग्रामे स्वान बंधून संप्रहर्षयन् उग्रायुधो महेश्वासो धार्तराष्ट्र हिते रथः। ये धृतराष्ट्र पुत्रों के हित में तत्पर हो भयंकर अस्त्र शस्त्र तथा महान धनुष धारण किए अपने बंधुओं का हर्ष बढ़ाते हुए सम्रांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे। कृप सारद्वतो राजन रथयूथ पयूथप प्रियान प्राणान परित्यज्य प्रदक्षति रिपुस्तव। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथ पतियों के भी यूथ पति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह न करके तुम्हारे शत्रुओं का को जला डालेंगे। गौतमस्य महर्षिशैर्य आचार्यस्य शरद्वतः कार्तिकेय इवाजेय शरस्तम्भासुतो भवत। गौतम वंशी महर्षि आचार्य शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। एस सेना सुबला विविधा युद्धकार मुका अग्निवत समरे तात चरिष्यति मृधन। तात, ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत से सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समरभूमि में विचरण करेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि रथातिरथ संख्यान पर्वणि षट्षट्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 166वां अध्याय पूरा हुआ।